İslam ümmetine ve tüm ülkemize. Çok sağ olun. Yardımcı Doçent Doktor Emre Dorman Hocam bizlerle beraber. Hocam siz de hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar olsun sizlere de. Şair yazar Bahadır Yenişehiroğlu. Hocam sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Ve Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyeceğiz. Nebi Yaşar Hocamızdan Bahçeli Evler İmam Buhari Camii Müezzini. Hocam sizler de hoş geldiniz. Eyvallah. Tezcan kardeşim tekrar hoş geldiniz. Sesine sağlık. Her zaman olduğu gibi Besmele ile başlıyoruz sevgili seyirciler. Her hayırlı şeyde olduğu gibi besmele ve bir Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyeceğiz. Nebi hocamızdan daha sonra sohbetimize başlayacağız hocam. Buyurmaz mısınız? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة فصلناه على صدق الله.